mu ne ko lu xaw mu ne ko sama borom nee na nga ñëw wuy siko mu ne ma lu may doyee mu ne nee na nga ñëw ci guddi gi dana tere tera nga joo xam ni masu koo teral kenn koo xam ni moo la jiitu du ko teraat kenn koo xam ni moo la mujj sallallahu alayhi wa sallam nee na ma pare Jibril Mikaïl Azraïl ak Azraïl ak juróom-ñaar fukk junni malaayik Jibril indi alburaan ne ca kanam Mikaïl ca ndeyjoor Azraïl ca càmmoñ Azraïl ca gannaaw ak juróom-ñaar fukk junni malaaka sallallahu alayhi wa sallam war alburaan buñ jógee fu ñu jaar Baytulaham fuñ ca teg Madyana fuñ fa teg Baytul Maqdis moo tax muy nag wal mawaxidu xamsatu wa kaana baytu umuhaani min alxurum wal xurumu kulluhu masjidun baytu umuhaani dafa bokkoon ci xurumu kaaba ga ci xurum yépp dañ ko boole ci comme jàkka ji rek wal mawaxidu xamsatu lati waqata nabi sal alai sallam wa ayanaa lil ixraami fanaaun lil xarami wa fanaa masjid al xaraam wa fanaa al beyti sharafa laa taala fal beytu ishaaratun ila daati ilahiya wa masjid al xaraam ila sifati wal xurumu ila afcaal beyt al xaraam jëmmu beytu ba jëmmu yàlla la taxawe masjid al xaraam meloo yàlla la taxawe xurum ba jëfu yàlla la taxawe rinaan googu nag wa daaka fi yaxadin demal ma dem waay وذاك في يحظ أسر المنام جليل وهكذا ذكر الشعران لا تغني رفيقه الروح في استفتاء أهل ثمل ديبان واستبشروا من قادم قبل وذاك جوجل رينانت دريانو نمينتو دريانو جنت في يحظ أجنك لجيب نبكت أغيرمم أجمم وجبرمم xaaji maa lañ nee na nag asral manaami rañaanu nelaw ga jëlin aji feeñ la te jëlin la nag dégal Maodo mu ne asral manaami rañaan ga mu tëdd di rañaan di gént jëlin aji feeñ la ndax bu xëyee nettali ko te jëlin rekk lay tam lu jëlin lamara fanweer la jiin ñett la kon fanweeri rañaan ak ñett Mouhamad gént na ko di ko rañaan ba kib jóg gi nag waaw xaaji Malik nee na wa dakara tudd na Sharani limaamu Sharani haakada ñii na ko xam ne alaaji Malik laa taximi bu sol na ci lu la wóorul laa taximi ay laa taraw an xayri yaqin nga ne ko ma sidi xaaji Malik sallallahu alayhi wa sallam ba muy riñaan mokkana ànd mu ne rafiquhu ruuxu fi istiftaahi ahli samal biibaana wastabcharoo min qaadimin qadimi rafiqo àndaaleem ba arruuxu mooy Jibril fi istiftaahi ahli samaa biibaana diggal Maodo fi istiftaahi ahli samaa biibaana masam la fail dégg na sama fool ci sàkku duriñu asamaan al biibaana bunt ya mu ne wastabcharoo sàkkoonuñu bég ñoom ñépp min qadimin ci aji ñibbi ci qadimi ku daji jitu ñini waaw sallallahu alaihi wasallam ranan waxtu ranan wa jëm ci yalla ak waxtu nekkam ci suuf ak bi faato leen tekkala ana haqqatu muhammadiyya zuhurun fi kulli alamin falaza zuhuru sallallahu alaihi wasallam fi alim al-islami ka zuhurihi fi alim al-arwah ndax lan alam al-islami la yasau ma yasau alam al-arwah ولذا ظهوره في عالم الأرواح كظهوره في عالم المعنى دخل أن عالم المعنى ألطف من عالم الأرواح وأوسع ولذا ظهوره في الأرض كظهوره في السماء ولذا ظهوره في السماء كظهوره عن يمين العرش ولذا ظهوره عن يمين العرش كظهور عند الله تعالى حيث لا عين حيث لا عين ولا كيف نحو ولا عين ولا كيف له هو رب الكيف والكيف يحول هو فوق الفوق لا فوق له هو في كل النواحي لا يزول جل ذاتا وصفات وسمن وتعالى قدر عما تقول وأخذ ذلك الذي أراه أنا جسد الشريف لا يخلو منه زمان ولا مكان ولا محل ولا عرش ولا كرسي ولا لوح ولا قلم ولا بر ولا بهر ولا سهل ولا وعر ولا برزق ولا قبر صلى الله عليه وسلم يرى منوى أنملوى جمنوك بربك عرشك كرسيوك الوجاك خلماك جيريك جيجيك ككك برزقك بميلك نبل محمد يمن صلى الله عليه وسلم مرسي الحاجي مالك ليه بمنينك ñu bëc ci maqdis nak jibril dik nak fa sallabi ibrak ataini wa kana khalfahu dhahra ibrahima wa an yaminihi isma'ila wa an yasarihi isaaq alayhi salam wa kanu sab'ata suhufin thalathatun min andamul mursalin wa arba'atun min sa'il al-anbiya kama khala haji mali wa ahlul ulwi wa ar-rusala'i turran li ummuhum imamata khairuddin هو القطب الإمام وذو اقتداء مكانة المكانة دون الدون ودون البدر دون الحق جب تعالوا لا ينتك وأهل العلوي وأهل العلوي رسلاء يا أهل العلوي ورسلاء ترمضني وأهل العلوي ورسلاء ترمضني وأهل العلوي ورسلاء ترمضني وأهل العلوي مولاي يا أم مال إمام سدود مولاي ودون الباب دون اللائحة مولاي جميع الرول سالم دون مولاي جميع الرول سالم دون يا أهل الحي والرسل ترى يا أم مال إمام سدود sidi haji mali yalla ñu téll fayal mo wax lolu ci mimi ya waxal li ci nunu ya muy bahru waati haji mali neena wa ahlul ulwi wa rusala'i turran ya ummuhuma imamata khayr duni huwa al khatm al imam wa duqtida'in makanatuhu al makanatu duna duni wa duna al badri duna allahi haqqan jami'u rusala'i duna wa digal mawdo way ki may waji way ki mana jang way ki xam yu fi way ki may mbeur mi way ci waji way way wax len ki waji way ku man da dok ben ñaar ñet ñent juroomi doni haji ma reng ko ci ñetti bay te ben doodu dok sa borom lo doone doone fa deegal way ma dama juroomi dooni mo di reng ko ci ñetti bay ci ben dooni amul sa borom lamu doona mo do neena wa ahlul ulwi ñoon kaw wursalaay ak yonenti quran boole seen kaw ak suuf la wax ya ummuhum jitena len imamata khairuddin imam mo xamni kenn xébu ko tamay muhammad khayru doli dumul ñu xéx ba bu doni xéb lay firi alhadji malik kokkana xamul ki ngay wax munu huwa mom al khatm mom matul yantiya moy kan limam ko kay njit wuduk tiday ko kala ñu roy makanatuho daraje muhammad makanatu daraje lo xamni doona doni mo nek ci kaw daraje ñep degal doni doona doni mo nek ci kaw daraje yep way bu garawul way jey mo garaw ko donal beut doona allah haqqan jimi urusli ta'lamu doona hini ñen xamni mawdu lepp la mané fepp la feppé way wi leno way dama ni mawdu lepp la mané way fepp la feppé wa doonal badri doonal lahi haqqan jami'u rusuli ta'lamu doona hini mo dama nani wa jami'u rusuli mbolam yonti yalla bind al fuqaq din témer juñu yoon ak ñaar fukk ak ñeent doonal badri yeesuñu muhammad doonal ay fa yalla deggal dama ni ma waxaat ko bu teey ngeen fenk ko bu teey ëll fu nga ko waxe ku wax ngeen door ya maa ko wax dama ni maam neena wa doonal badri doonal ay xaqan jami'u rusuli ta'lamu doona xin ma firi nag mani wa jami'u rusuli dang koy xaddam da nga ci beytu mujjba genn walu beytu mujjba nga ni wa jami'u rusuli mbolem yonenti yeb ñi yalla yonne ñi mu yonni wul muy al fuqaq din témer juñu yonent ak ñaar fuk ak ñeent mu yonni ci muhammadu ñaar fukk jinn yonent ak ñeent al fuqaq din ñaar fukk yonent yooyu le ak ñeent yépp ñi yàlla yónni ñi mu yónni wul nga tenq ci nag muhammadu muy ñi mu yónni maa ko wax ma dama muhammadu boo ko chiifaree chiifaru hind mooy ñi yàlla yónni ñetti téeméer ak fukk ak ñeent muhammadun nga ni miimun mi miimu njëkk ma nga ni xaaun miimu ñu sàdd ma ñaari miim la nga ni ñeen ñaari miim ni miimun miimun xaaun daalun miimun miimun miimun xaaun daalun boo ko calculé chiffre hind ñetti téeméer la ak fanweer ak ñett ñun ñetti téeméer ak fanweer ak ñeen miim mu njëkk ñeen fukk mais miim ñeen fukk yaa du fukk mu juróom fukk nga ne ci miimun mu juróom fukk ñaari juróom fukk ñaata la nga ne ci miimun mu juróom fukk mu téem a juróom fukk nga ne daalun la mara lan la du fanweer deel ñaata la du ñeen liif ñaata la benn ah nga ne xaaun cikkant lan la du juróom ñett xamsa lan la liif ñu lan la booleel ñetti téeméer ak fukk ak ñeet ñun la yàlla yónni waaw boo ko calculé ñetti téeméer la ak fukk yonent ak ñeent ñooñu la si Hadji Malick li Maodo nee na wa jami'u rusuli mboolem yonent yi yàlla yónni téeméer juñu yonent ak ñaar fukk ak ñeent doonal badri yees nañu muhammad doonal laay fa yàlla xàqal ci dëgg ñun ñëpp muhammad dina ëpp daraja Hadji Malick nee na lii ma la wax ni mboolem yonent yi yees nañ ci yàlla ci muhammad ñu mi nga ëpp daraja taalamu da nga xam ko doona xiini gannaaw boo dee ci ngay xam loolu si Hadji Malick nee na boo faatoo ci ngay xam muhammad puwaaram ci nga xam ni ni mu ëpp daraja yonent yi mooy lan bu jeeyamati bi jahannam fofu rek doyna bu yalla ak jam yi way malaku safan safan ni ñi nek kurel malaakai jinne yu wër leen ilaha illallah malaakai wëraat leen wëraat leen wëraat leen pour kenn baña mëna facc wuji ayoma din bi jahannam fofé safara dafa yakam ci yef yi ndax bëgg duma gañ rek malaayika yu ko téye juróom ñaar fukk jinni na kenn ku ne moom lay téye safara mu jékk dikk rëcc da ci de jëm si ci pàng mi ñépp xoolante tiit ku ne xool sa moroom yoon teeg ñépp jaaxle Mohamed moo naan ñu kër jóg ak leer moo jóge ci jëba topp safara safara yi dellu di dellu ba fa mu newoon yàlla àggal la muy def kooku may waaja waay walmurtaja yowman yasibu nawasiya waaw xaaji mansour neena huwa almuntaha majdan wa fakhran wa sudadan kooku daal may muntaha tedd nga yépp ci mohammad la yem huwa almuntaha majdan wa fakhran bu dee puukale ci la yem wa sudadan bu dee càng fa la yem huwa almurtaja yowman yasibu nawasiya bi nga xam ni safaraan yi bëri bëri ñu di ko xëcc muy lànk bëgg fekk gaañ ci mbir ma salaa alei salaama koy fekk xaaji mansour neena huwa dawatu lusma yudallu bi dillihi kooku garab bu sekk nga xam ne karam la ñëpp di xeeraloo huwa mu dooma huwa dawatu lusma yudallu bi dillihi yamunnu bila mannin wa yan fil maasiya ñu xeewloo te du ñaaxe mukk ma mohammad fa akri minan asra bi illahu laylatan kooku la yàlla rañaan ci génn guddi mu ne layla tan dégg layla tan xaaji mansour neena fa akrim kaawu kedd nga bi man asra bi illahu laylatan ki nga xam ne yàlla moo ko rien ci génn guddi layla tan mansour mu malik sa turono neena fa akrim bi man asra bi illahu laylatan cam layla tan waxul laylan de layla tan la wax lu tax rañaan nga moom génn guddi rek la amul ñaar amul ñeent mat mu ne layla tan fakrin man asra bihi llahu laylatan dafa wute asra bihi laylan laylan da wuyaxaal la layla tan ismu jin si la di lenn rek mu ne layla tan kii laylan saa waay loo teg madame madame waay ah xam naa ne daal tey ji waruma wën a girib rek tey ji waruma wën a girib rek xam ci guddi googu nag ci la xotti asamaan yi juróom ñaar wa min qaaba qawseyni munir li rabbihi xala xocci rek janoo yàlla nga mag danaa fa tadalli summa xaasal maaliya waaw mu jege ko lool toppuk jagañal ñu ni ko utnu xaaji mansour neena walam yetnu daanin amul ko ko mën a dee ko moom fil mari yetti kulliyaa di neefi ba mu la yépp yàlla rek du nu mara ko mas a jege ndax Moussa sax suuf la ko fekk suuf la ko fekk ci jablu toor lu ko dama laa bëgg a gis mu ne ko doom a gis fii dama ni bàyyi leen seen fontu yi bàyyi leen caaxaan yi yon ci yàlla Moussa laa wax jablu tour jablu tour ba ma àndeek jabaram muy doomu Shuaib mi nu jot mu ñebb ñebbal mu liw di wuti safara mu seenal ak leer dafa ni safara la ba mu ñëwee ca leer ga ñu ne ko faxlaana aleyka innaka min baadi muqaddisuwe su may see dàll ci sëli bi soli dàll mawda si mii ne mu ne nag inne ni ana allah am lu ko wax ci biir leer ga ni ko ani ni ana allah ma ne yàlla من ربي أريني أنظر ذاتك كما نمنا كوكا لا بغدف ومن قاب قوسين المنير لربي لنا فتدليت ما هذا المعالي ولم يدن دان في البرية كل ياد وكائل خوطت وحدة خالية من قبخ يا خير بريتي أدنو يا أحمد أدنو يا محمد أدنو فأدناني ربي حتى كنت كما خلا ثم دنا فتدلى فكان خاب قوسين أبدنا سمالتك ولم يدن دال في البرية كل يدن وكائد خوطت وحدك خاليا منصر نيلا ويدعو إلى الله المعاشر رحمة أنا لما دمين الوخي الله يرمني من الإجرك ويأمر بالمعروف ينهى المناهيا واي أم واي أم أم واي جوخ واي واي جوخ لين واي حاج منصر نيلا ويدعو إلى الله المعاشر رحمة ويأمر بالمعروف ينهى المناهيا بتحقيق صديق رسالة بتكذيب نال اللجوج المخازيا فلله ما أبدى ولله ما اختفى من المعجزات الغر تعلو الدراريا ستر نونينا ليبتك الأشجار جال مجيبة ورمي الحفار الجيش أصبح نافيا نبي له جم الفضائل ديدنا فواضلوا تزري الغيوث الرامية دفلني والمصطفى المختار بدءا ومختما بي قسم الله رسالة هادية والمصطفى المختار بدءا ومختما بي فتح الله الكنوز البوادية والمصطفى المختار بدءا ومختما بي ختم الله الرسالة هادية فأكرم من أسرابي الله ليلة بأخترق الصبح الطباق العوالية ومن قاب قوسين منير لربي دنا فتدلى ثم حاط المالية الحاج ابنائي سمال النينة أكرم بمن على البراق قد سرى من مكة الليل إلى رب الورى لم يلقى في سفره البشر لما وخلني لما وخلني أكرم كاتب كتاب لنا بمن على البراق بمن تقال خاني سرى رجعنا على البراق دقل بقي سيقول قنا على البراق سرى ها تقول سرى على البراق عبد العزيز دكتور خبط اللي لم يلقى من سفري خير البشر وكي تمنع على البراخ ترى على البراخ ني خاني ورنا على البراخ ورنا لين نيت واي بني على البراخ ترى ني خاني البراخ دوم لا ور بوتي يالا دو لينين موتا مو جيسات جاد ديك مديرور سوغي ني فيل جا تاكسيس لا يا كايو دون نام بوتي لاني جاب ويا كايو دون نتاي لاني جمانديكو سان واي لو تك ماغي دم او غادي لا أكرم بمن قد رفض القهر من السرين دينا صحن أمك دفع بير الله السرين عبد السينك ومي خارجا مصحن أمك وأكرم ما هذا دي أكرم بمن قد خلق صفح الطباق من السرين ما هذا دي دم لما ويبقى مبول ما جيجينا بسما جيجينا نما دنا بير العبد عز الله وصحن أمك خير نك واي سي حاج مالك سونو ما خيري فيهم يما طيب فيهم يما لا بكرو غير يرحم كنت ديرو الحاج ابراهيم مالك نانا اكرم بمن قد خرقت سطح الطباق واو له احتراما راكبا على البراق اكرم بمن قد خرق سطح الطباق له احتراما راكبا على البراق وانا اللي بابا يكسر فوفنا دفع انكو غبخ بتاسما جيوم نار دمب الرفرف ما محمد بصرف الاخلام واو بيوري على البراق ñu beytul naqdis téeméeri junni ak ñaar fa ngi ñent yàlla yëppee mu dekkal leen. Adama taxaw na le, Ibrahima taxaw nee, Nooh taxaw nee di teeru Mohamed jibi jékki-jékki ni kul bépp ni sufoofa sufoofa ba gis ñeen maa ndo xaañ looloo tax ba jibi dikk ànd ak Mohamed ca pantre ba la jaar dugg-dugg ci dàkka ji moo tax ilmaanu jumaa du dugg mukk ci bunt bu mag ba dugg ci jumaa bi loolu la ñu roy ba tey loolu la ilmaanu jumaa ñu di ko ne ci jumaa mu war a xutba ñi nga xaas dem ci bunt bu mag ba neexam-neexam doo ko dégg day jékki-jékki ñu tëll ci bunt soosu rek ba Jibril ñëwee ànd ak Mohamed yoon yépp sàppe Adama taxaw di ko teeru ak Yahya ak Nooh jibi dafa ni sufoofa sufoofa dafa leen sàppe yi Mohamed ni tël sang bu tedd bi mooy waaja waay waay kii mooy waaja kee jara way kee jara tantal kay kulluhum muqtadin wa antal imam Mohamed li salaati jëm ci julli fa sallo ñu julli ànd ak yow kulluhum képp kenn ci yoon ci teewoon keroog muqtadin aj rela Mohamed wa ante yu Mohamed imaamun yaa imaama ba ñu jiitee ñaaraka nag fu mu yaal buraax fu mu yaal buraax ba mu jiitee ñaaraka ba génn sax na tubéy ci maqdis ca la yow alburaax doj wa nañuy yeewee doj ciw fas ba la lima kéemaan bi waay salaa alei wa sallam dafa làmm loxo bi rek mu mel ni mbur topp ko nooy nepp moom doj wi mu yeew ci alburaax Mohamed ni bërëg rajo topp ko Mohamed ni ko nii ba demee ba tey doj wa laalu kaw laalu suuf maa ngi maa ngi fa taxaw dafa ni nii doj wa rek mu nooy nepp mu yow ci alburaax moom Mohamed da yu di bëri bëgg a topp Mohamed mu ni ko nii ba te doj waa nga fa mu bëtta semaine juróom ñaar naa la ko wax dara jàpp ko mu bëtta semaine juróom ñaar ba raf-raf ba sarifu laqlaam écrivain yi fa ñu ne mu dégg ku naan ci wàllu yàlla udulu ya xeyral bëri ya udnu ya ahmad udnu ya Mohamed moo tax waxu ko ya achir woo ko ya aqib nga xam ni koon Mohamed ak ahmad ñoo gën a siiw ci turi Mohamed ndax abdumu talib ba mu tudd Mohamed ni Mohamed tuf ci nopp ba dañ ko li ma sàmmayta ibnaka Mohamed laysa min asmaai abaaika wala asmaai ajalika fa qaala la yakunu mahmudan bayn as-samaai wal ard lu tax xale bi judd nga ni Mohamed kamo ndey ju ko tudd amo mam bu ko tudd amo ni jaaji ko tudd mu ne wa asama lañ ko gëreem wa suuf gëreem ko yalla fekk ba ci gëreem la mo tax mané muhammad ba mu di asama juroom ñaar ba rafraf ba sarifa l'akhlam muhammad ba sunmi dalam yalla ko xoussala tay